ท่านสาธุชนผู้สนใจใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะได้หมุนเวียนเปลี่ยนมาบรรจบท่านมาอีกวาระหนึ่งในรายการไขปัญหาการไขปัญหาก็คือการอธิบายธรรมะที่ควรจะทราบทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติการศึกษาพระศาสนามีหลักอยู่3ขั้นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติคือว่าถึงหลักฐานการศึกษาตามพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาและความเข้าใจปฏิบัติคือการลงมือทำตามปฏิเวทคือผลการศึกษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าเสขะเสขบุคคลบุคคลผู้ยังต้องศึกษาจะต้องอาศัยหลัก3ประการนี้เป็นเครื่องชี้ขาดถ้ามีแต่ปริยัติอย่างเดียวก็ไปไม่รอดมีแต่ปฏิบัติขาดปริยัติมันก็ไม่รู้จักแผนที่ที่จะต้องเดินทางเดินทางผิดปฏิเวทก็ไม่เกิดเกิดก็เกิดไปในทางผิดดังนั้นทั้ง3นี้จึงต้องอาศัยซึ่งกันและกันปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเรียกสัทธรรม3ปริยัติสัทธรรมปฏิบัติสัทธรรมปฏิเวทสัทธรรมการไขปัญหาก็อยู่ในขอบเขตแห่งสัทธรรมทั้ง3นี้ทุกครั้งเคยไขเดี่ยวอัตมาบ้างธรรมครูปรัตถนมสัจจาโนบ้างแต่วันนี้ได้มีโอกาสทั้งสองรูปอาตมาก็พอว่างท่านพระครูก็พอว่างจึงได้ไขปัญหาท่านพระครูครับมีปัญหาอะไรที่ยังตกค้างอยู่ควรจะได้ตักไส้แต่ถามนำมาไขกันในวันนี้เพื่อให้ญาติโยมเข้าใจและเราก็จะได้เข้าใจด้วยถ้ามีก็นิมนต์ได้เลยครับ เจริญท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลายโอกาสนี้ก็จะได้หยิบยกปัญหาธรรมะภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐานมาไขให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังเมื่อคราวที่แล้วคือวันศุกร์และวันเสาร์ที่ผ่านไปนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิทธิมุนีพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาคณะก็ได้ไขข้อข้องใจของญาติโยมที่มีความข้องใจในเรื่องปัญหาภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานว่าจะเป็นสมถะหรือว่าจะเป็นวิปัสสนาแต่ความจริงแล้วสมถะก็มีความสำคัญวิปัสสนาก็มีความสำคัญเพราะนั้นท่านจึงกล่าวว่าสมถะพละกำลังคือสมถะเนี่ยได้แก่การทำจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งในธรรมนั้นๆคือทำจิตให้สงบไม่ให้ฟุ้งซ่านอันนี้เป็นธรรมที่สำคัญมากจิตสงบก็เป็นจิตที่มีความสุขคนที่มีความฟุ้งซ่านเนี่ยจะหาความสุขเกิดขึ้นทางใจไม่ได้เพราะนั้นสมถะบุคคลใดถ้าเข้าถึงสมถะมีความสุขก็จะมีความสุขมากยิ่งเราได้มีความสุขในองค์ฌานก็ยิ่งจะมีความสุขมากทวียิ่งยิ่งขึ้นไปวิปัสสนาธุระก็คือกำลังคือวิปัสสนาได้แก่ปัญญาที่จะพิจารณาเห็นปัจจุบันธรรมรูปนามหรือว่าเห็นพระไตรลักษณ์ตามความเป็นจริงหรือเห็นอริยสัจ4ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอันนี้ก็เป็นข้อที่สำคัญทั้ง2อย่างวันนี้ก็จะหยิบยกปัญหาขึ้นมาถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับพระเจ้ากับผมได้รับจดหมายของญาติโยมที่ได้ถามมาวันนี้ก็อาศัยสติปัญญาของพระเดชพระคุณในวันนี้เจ้ากับผมก็จะได้อ่านปัญหานี้ให้พระเดชพระคุณได้ฟังขออาตมาพระเดชพระคุณช่วยแก้ในปัญหานี้ด้วยนะครับปัญหานี้ก็เกี่ยวกับการปฏิบัติเรื่องน้อยๆอีกนะครับเพราะว่าเป็นปัญหาที่นักปฏิบัติมีความสนใจกันเป็นพิเศษให้ความสนใจกันเป็นพิเศษและก็ปฏิบัติกันเป็นพิเศษด้วยและก็ได้ผลก็มากไม่ใช่น้อยเหมือนกันปัญหามีว่าการกำหนดว่าเห็นหนอเห็นหนอได้ยินหนอได้ยินหนอการกำหนดอย่างนี้เราจะบรรลุทำกันได้อย่างไรเพราะใจของเราตั้งใจจะทำอะไรดูอะไรความตั้งใจมันไม่ตรงกับความเป็นจริงอย่างนี้ก็ชื่อว่าอโยนิโสมนสิการคือการทำใจไม่แยกคายเมื่อเป็นเช่นนี้ปัญญาจะเห็นแจ้งบรรลุธรรมได้อย่างไรนี่เขาถามอย่างนี้ครับพระเดชพระคุณครับ ก็ดีแล้วจะให้ตอบใช่ไหม นะครับผมปัญญาพระเดชพระคุณหลวงพ่ออันนี้ครับผมก็ตอบให้เขาฟังคือรู้สึกว่ามันไม่ละเอียดเลยครับมันมัวก็ก้อแล้วนะครับ ครับปัญหานี้เขาเรียกว่าปฏิปุจฉาต้องย้อนถามครับ ครับผม คือต้องถามกลับซะก่อน ถ้าหากว่าผู้นั้นอยู่ด้วยนะนั้นพระครูเจ้าก็แทนโยมก็ต้องถามกลับว่ากำหนดเห็นหนอได้ยินหนอใช่ไหม คร ับ ผม มันจะบรรลุทำได้ยังไง ถ้ามันขาด ขาดโยนิโสใช่ไหม ขาดโยนิโส ครับ มันเป็นขาดโยนิโสไป ครับใช่ เน ี่ ยปัจจุบันสำคัญก็มีแค่นี้คร ับ ครับทีนี้ถามซะก่อนว่าขณะที่ตาเห็นรูปครั้งหนึ่งขันห้าเกิดหรือยัง ขันห้าเกิดแล้วครับผม หูได้ยินเสียงครั้งหนึ่งขันห้าเกิดหรือยัง ขันห้าเกิดแล้วครับ จมูกได้กลิ่นครั้งหนึ่งขันห้าเกิดหรือยัง ขันห้าก็เกิดขึ้นแล ้ ว ลิ้นได้รสครั้งหนึ่งขันห้าเกิดหรือยัง ขันห้าเกิดแล้วครับผม กายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งครั้งหนึ่งขันห้าเกิดหรือยัง เกิดแล้วครับผม ใจนึกคิดธรรมรมขันห้าเกิดหรือยัง ขันห้าเกิดแล้วคร ับ ก็เป็นนั้นว่าขันห้าเกิดทั้งทวารทั้งหกใช่ไหมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดได้ใช่ไหม ครับผม ขณะที่ตาเห็นรูปครั้งหนึ่งนี่พร้อมด้วยเหตุกี่ประการ ขณะที่ตาเห็นรูปครั้งหนึ่งนะคร ับ สี่ประการใช่ไหม ถ ูกเปล่าหนึ่งต้องมีจักขุประสาทดีใช่ไหม จักขุประสาทคือตาดีครับผม สองต้องมีรูปารมณ์อารมณ์คือรูปใช่ไหม ครับผมต้องมีสีปรากฏรูปปรากฏ ต้องมีวันโนคือสีนะ คร ับ ผม ต้องมีจักขุประสาทต้องมีวันนะคือสีเราเรียกว่ารูปหรือว่าอารมณ์คือรูปสามจะต้องมีแสงสว่างใช่ไหม ต้องมีแสงสว่างครับมืดก็ไม่เห็นก ็ได้สี่ต้องมีโยนิโสมนสิการใช่ไหม ครับผม แล้วขณะตาเห็นยังไม่ได้กำหนดเลยโยนิโสก็มีแล้วใช่ไหมล่ะ ครับผม ถ้าพร้อมด้วยเหตุสี่ประการนี้เห็นยิ่งจะเกิดขึ้นใช่ไหม เห็นยิ่งจะเก ิ ดข ึ้ น นี่มีโยนิโสมนสิการหรือเปล่าม ี ตาเห็นรูปครั้งหนึ่งโยนิโสเกิดใช่ไหม คร ับ ผม ถ้าไม่มีโยนิโสก็เห็นไม่ได้ใช่ไหม คร ับ ผม เนี่ยเห็นไหมที่ว่าขาดโยนิโสเพียงเท่านี้มันก็เห็นโยนิโสแล้วใช่ไห ม ยังไม่ใช่ลงมือปฏิบัตินะเพียงแต่เห็นเฉยๆโยนิโสก็ยังเกิดแล้วใช่ไหมล่ะ คร ับ ผม พระหลักอภิธรรมมีว่าจักขุประสาทรูปคือประสาทตาเนี่ยจะเห็นรูปมันจะต้องพร้อมด้วยองค์สี่หนึ่งต้องมีจักขุประสาทประสาทตาดีสองต้องมีวันโนคือสีหรือมีรูปารมณ์คือรูปสามต้องมีอาโลกะคือแสงสว่างสี่ต้องมีโยนิโสมนสิการห้าจักขุวิญญาณจึงจะเกิดได้ใช่ไหมล่ะนี่แหละที่ผู้ถามว่าไม่เห็นมีโยนิโสจะเป็นโยนิโสยังไม่ได้ลงมือกำหนดเลยนะโยนิโสมนสิการก็ยังเกิดได้แล้วทำไมจึงจะว่าไม่มีนี่ข้อหนึ่งนะเป็นปัญหาที่ถามนี่ตกไปหรือยังข้อนี้นะยังไม่ได้ตอบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะเพิ่งย่าประคอกนิดเดียวนะมันก็ยังขาวไปแล้วนะทีนี้เป็นนั้นว่าตาเห็นรูปครั้งหนึ่งมันต้องพร้อมในเหตุสี่จักขุวิญญาณจะเห็นได้หูได้ยินเสียงก็เหมือนกันหนึ่งต้องมีโสตประสาทประสาทหูดีใช่ ไ หม หูดีหูไม่หนวกครับผม สองต้องมีสัทธารมอารมณ์คือเสียงใช่ไห มคร ับ ผม สามต้องมีวิวรากาศคือช่องว่างไม่ได้อุดหูใช่ไห มคร ับ ผม สี่ต้องมีโยนิโสใช่ไห มต้องม ี โยนิโส ฮะต้องหูได้ยินเสียงก็จงโยนิโสขึ้นมาแล้วเห็นไหมล่ะห้าโสตวิญญาณคือจิตทางหูจึงจะเกิดได ้ ถ้าขาดโยนิโสก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นคนนี้พูดนี่ประการหนึ่งก็แสดงว่าไม่ค่อยเข้าใจอภิธรรมประการที่สองถ้าเข้าใจอภิธรรมก็แปลว่าแกล้งถามนะก็ได้เหตุอย่างนี้นะถ้าเรียนอภิธรรมจริงก็คงไม่สงสัย หรือทำศาสนาก็ยังมีใช ่ ไหมคร ับ ใช่ๆทีนี้ถ้าหากว่าไม่ก็มีได้หลักสามขอโทษนะประการหนึ่งท่านผู้นี้ถึงเรียนอภิธรรมก็รู้อยู่แต่อาจจะถามเพื่อคนเดินนะ ฮ ะก็ได้สามประการหนึ่งถามเพราะความไม่รู้จริงๆคือไม่ได้เรียนในพิธามสองถามพอรู้อยู่แต่ว่าเพื่อจะให้คนอื่นได้รู้ได้เข้าใจด้วยทำทีเป็นไม่รู้ซะนะแล้วก็อธิบายให้ฟังนะทางหูได้ยินเสียงข้างหนึ่งโยนิโสมนสิการก็เกิดทีนี้จมูกได้กลิ่นข้างหนึ่งหนึ่งจะต้องมีอะไรคานประสาทประสาทจมูกดีจมูกดีสองต้องมีกลิ่นใช่ไหม คันธารม คันธารมอารมณ์คือกลิ่นสามจะต้องมีลมพัดมาใช่ไห ม กลิ่นนี้ถ้าลมไม่มามันก็ไม่ได้กลิ่นแล้วใช่ไ ห มล่ะต้องมีวาโยธาคือลมพัดมาสี่ต้องมีโยนิโสมนสิการอีกทิ้งไม่ได้เลยตัวนี้เห็นไห ม ห้าคานวิญญาณคิดทางจมูกจึงจะเกิดได้ถ้าขาดองค์สี่ไอ้ข้อที่ห้าก็เกิดไม่ได้แล้วมันแบ่งไปแล้วทีนี้ตาหูจึงจมูกลิ้นได้รสครั้งหนึ่งก็เหมือนกันจะต้องพร้อมด้วยองค์สี่หนึ่งจะต้องมีคิวหาประสาทประสาทลิ้นดีไม่ใช่ลิ้นเป็นอัมพาตสองจะต้องมีระสารมอารมณ์คือรสสามจะต้องมีอาโปธาตมีถัดน้ำสี่จะต้องมีโยนิโสมนสิการดูสิทิ้งไม่ได้เลยนะตาเห็นรูปก็ต้องมีโยนิโสหูได้ยินเสียงก็ต้องมีโยนิโสจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสที่ในกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ต้องมีสี่หนึ่งต้องมีกายประสาทดี สองต้องมีผลทพะของที่มาถูกกายสามต้องมีอะไรการกระทบเหรอจึงจะเกิดอ่ะสี่ก็ต้องมีโยนิโสอีกแหละมันจึงจะเห็นได้จึงจะรู้สึกได้จะมีแต่ประสาทดีมีแต่ผลทพะแต่ไม่กระทบกันมันก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะต้องกระทบเมื่อกระทบแล้วต้องมีโยนิโสในสิการจึงจะรู้ว่าเย็นร้อนนอนแข็งต้องเพราะในองค์สี่กายวิญญาณจึงจะรู้ได้งั้นทางใจก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ติดถามนี่ก็เป็นว่าโยนิโสมนสิการมีอยู่แล้วแต่ไม่ใช่โยนิโสมนสิการในแนวปฏิบัติเป็นในแนวปกติธรรมดาภาพเรียดที่นี่ในขณะที่เรากำหนดได้ยินหนอหรือเห็นหนอเนี่ยเรากำหนดอะไรกำหนดขันห้าเพราะตาเห็นรูปครั้งหนึ่งขันห้าเกิดแล้วหูได้ยินเสียงครั้งหนึ่งขันห้าเกิดแล้วจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสครั้งหนึ่งก็เหมือนกันที่นี่เมื่อขันห้าเกิดที่ไหนขันห้านี่เป็นภูมิของวิปัสสนาใช่ไหม คร ับ ผม เมื่อขันห้าเกิดที่ไหนที่นั้นก็ชื่อว่าอารมณ์วิปัสสนามีแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขากำหนดเห็นหนอก็คือกำหนดขันห้าหรือกำหนดรูปกับนามแล้วเมื่อกำหนดแล้วจะได้อะไรหนึ่งมันก็ได้ปัจจุบันสองก็รู้รูปกับนามสามก็เห็นปัจจัยรับสี่ก็จะได้มรรคได้ผลได้นิพพาน ครับผมอันนี้เรียกว่าบรรลุธรรมนะครับ ใช่ คร ับ โยนิโสมนสิการในขณะที่เรากำหนดว่าเห็นหนอเห็นหนอเนี่ยคร ับ ใช่คือเป็นนี่โยนิ มันมีสติอยู่เลยคร ับ โยนิโสนี่มันเป็นปัญญาใช่ไหมล่ะเป็นชื่อของปัญญาโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายคำว่าแยบคายหมายความแค่ไหนหมายความถึงที่เกิดโยนิแปลว่าที่เกิดที่เกิดของอะไรที่เกิดของรูปและนามรูปนามเกิดที่ไหนรูปนามเกิดทางตาเพราะฉะนั้นเมื่อสติอยู่ที่ตานั่นแหละเขาเรียกโยนิแปลว่าที่เกิดให้ถึงที่เกิดแล้วใครเป็นคนถึงสติกับตัวสัมปชัญญะตัวสัมปชัญญะคือตัวปัญญาเพราะฉะนั้นถึงที่เกิดก็หมายความว่ารูปเกิดที่ไหนนามเกิดที่ไหนถึงตรงนั้นจุดนั้นนั่นแหละเขาเรียกโยนิโสมนสิการแปลว่าการทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายคือถึงที่เกิดของรูปและนามถึงที่เกิดของศีลสมาธิปัญญาถึงที่เกิดของมรรคผลถึงที่ดับและที่เกิดของกิเลสตัณหาด้วยนั่นเขาเรียกว่าโยนิโสเอาตัวอย่างในขณะที่กำหนดเห็นน้องนี่อะไรกำหนดจะเดินสติสตินี่เป็นสติปัฏฐานเป็นมรรคเป็นสติปัฏฐานใช่ไหมในขณะที่กำหนดเห็นน้องนี่ชื่อว่าสติกำหนดขันห้าใช่ไหมในขณะนั้นศีลมีไหม ไม ่ ครับผม สมาธิมีไหม สมาธิก็มี ปัญญามีได้ไหม ม ี ได้ครับผม แล้วมรรคแปดเกิดได้ไหม มรรคแปดเกิดได ้สติปัฏฐานสี่เกิดได้ไหม ได้ครับผม สัมมาปัฏฐานสี่เกิดได้ไหม เกิดได้ครับผม อินทรีย์ห้าเกิดได้ไหม เกิดได้ พละห้าเกิดได้ไหม ได้ครับผม โพชฌงค์เจ็ดเกิดไว้ไหม ได้ครับ มรรคแปดเกิดได้ไหม ได้ครับ เออมรรคทั้ง37ประการนี้เรียกว่าโพธิปักขิยธรรมใช่ไหม คร ับ แปลว่าธรรมะที่จะให้ได้รู้มรรครู้ผลรู้นิพพานเรียกโพธิปักขิยธรรมธรรมะที่จะให้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นขณะที่ตาเห็นรูปครั้งหนึ่งขันห้าเกิดแล้วอารมณ์ของวิปัสสนามีแล้วเมื่อกำหนดว่าเห็นเนาะชื่อว่าลงมือทำงานเนี่ยโดยมรรคกำหนดรู้รูปกับนามคือขันห้าขณะนั้นปฏิปทานสี่เกิดแล้วนะตรงไหนเป็นกายานุปัสสนาทันติที่กำหนดเห็นเนาะเนี่ยเอาตรงไหนเป็นเห็นเนาะเห็นเนาะนี่ตานี่มันเป็นประสาทไหม เป็นประสาทครับผม ขณะที่กำหนดเห็นน้อนี่คือกำหนดกายประสาทได้มั้ยจักขุประสาทได้มั้ย ก็ได้ครับผม ได้นะนี่เป็นกายหรือเปล่าตาเนี่ย เป็นกายครับ เป็นกายานุปัสสนาได้แล้วใช่มั้ยเพราะกำหนดที่ตานี่นะนะตานี่มันก็เป็นรูปใช่มั้ยตานี่ก็เป็นขันธ์5ใช่มั้ย ใช่คร ับ เออนี่กำหนดรูปแล้วในขณะที่กำหนดเห็นน้อนี่เรารู้สึกสบายไม่สบายเฉยนี่ขันธ์ไหนเกิด เวทนาคร ับแล้วจะเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานได้ไหม ได้ครับผม ได้แล้วใครเป็นคนรู้ว่าเห็นน้อเห็นน้อนี่ใจใช่ไหม ใจรู้คร ับ เรากำหนดเห็นน้อนี่ชื่อว่าจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานได้ไหม ได้ครับผม แล้วขณะที่กำหนดเห็นน้อเห็นน้อนี่ขันห้าเกิดใช่ไหม ข ัน ห้า ขันห้านี่เป็นธรรมานุปัสสนาใช่ไหม ใช่ครับผม ชื่อว่าเรากำหนดธรรมานุปัสสนาได้หรือยัง ได้แล้วครับ เมื่อได้แล้วชื่อว่าถูกสติปัฏฐาน4มั้ย ก็ถูกหมด ถูกแล้วนะสัมสติปัฏฐาน4สัมมปัฏฐาน4 1สังวรปัฏฐานเรากำหนดเห็นเนาะเห็นนอนชื่อว่าเรากันกิเลสหรือยัง ชื่อว่ากันกิเลส กันกิเลสแล้วเป็นสังวรแปลว่ากันแปลว่ากั้นบาปคือโลภะโทสะโมหะไม่ไหลเข้ามาใช่มั้ย คร ับ ผม ทหารอุปทานเพียรละบาปที่เกิดแล้วให้เสื่อมไปขณะที่กำหนดเห็นน้อนี่กิเลสขาดไปเจ็ดชาติใช่ไหม ใช่คร ับ คืออนุสัยขาดไปนะกิเลสที่เกิดแล้วให้เสื่อมไปก็คืออนุสัยใช่ไหม คร ับ ผม นี่เรียกว่าปหานอุปทานที่นี้ภาวนาอุปทานภาวนาแปลว่าบ่อยๆปุณณปุณังวัฏเทตภาติภาวนานึกบ่อยๆบริกรรมบ่อยๆเขาเรียกภาวนาเมื่อเราว่าเห็นน้อเห็นน้อเห็นน้อเห็นน้อนี่เป็นภาวนาประธานแล้วใช่ไหม เป็นภาวนาครับผม ขณะที่รักษาจิตของให้อยู่กับอาการที่เห็นเห็นน้อเห็นน้อเห็นน้อนั่นเรียกว่าอนุรักษณประธานรักษาได้ใช่ไหม คร ับ ผม กำหนดเห็นน้อครั้งหนึ่งปฏิปทานสี่ก็เกิดได้สัมปทานสี่ก็เกิดได้ที่นี่อิทธิบาทสี่เกิดได้ไหมขณะที่เห็นน้อนี่มีความตั้งใจใช่ไหม คร ับ มีเป็นฉันทะใช่ไหม คร ับ ผม แล้วก็อุตสาห์นั่งกำหนดมันจะปวดหลังปวดเอวก็ไม่ลุกหนีเรียกวิริยะใช่ไหม คร ับ ผม จิตที่จ่ออยู่กับเห็นน้อเห็นน้อนี่เรียกจิตจิตตะใช่ไหม ใช่ครับผม และปัญญาที่สัมปชัญญะที่เห็นน้อเห็นน้อเห็นน้อไม่เผลอนั่นเรียกว่ายิ่งมันที่มังสาใช่ไหม ใช่ครับผม ดูสิกำหนดเห็นน้อครั้งหนึ่งสติปัฏฐานสี่ก็ถูกสัมมาปัฏฐานสี่ก็ถูกอิทธิบาทสี่ก็ถูกทีนี้เราลองไล่สี่เลยพี่ถิ่นนะกำหนดเห็นน้อนี่อินทรีย์ห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาเขาแปลว่าสะตัวนี้แปลว่าชอบพาไปว่าทรงไว้ทรงใจไว้ชอบเห็นน้อนี่ทรงใจไว้กับรูปกับนามนี่ชื่อว่าเป็นศรัทธาเป็นสัทธินทรีย์อะไรใช่ไหม คร ับ เป็นใหญ่ในการทรงจิตไว้กับรูปกับนามนะวิริยินทรีย์ตั้งอกตั้งใจทำไม่ขี้เกียจนี่เป็นวิริยะอะไรใช่ไหม คร ับศรัทธาวิริยะสติที่กำหนดเห็นน้อนี่เป็นสัทธินทรีย์ใช่ไหม คร ับ ผม แล้วก็สมาธินทรีย์คณิกะสมาธิใจเขาไม่เผลอจากขันห้าที่เกิดทางตาเห็นน้อเห็นน้อเห็นน้อนี่เป็นสมาธินทรีย์ใช่ไหม ครับผม ผู้ที่รู้กำลังรู้ว่าเห็นน้อเห็นน้อนี่ปัญญินทรีย์ใช่ไหม ปัญญินทร ีย์ดูสิอินทรีย์ห้าก็ถูกเอาพละห้าที่นี่ศรัทธาพละวิริยะสติสมาธิปัญญาขณะที่กำหนดเห็นน้อเห็นน้อจังนั่นเขาเรียกทรงใจกำลังมีกำลังมีศรัทธาเป็นกำลังอันสำคัญไม่ให้ใจหนีชื่อว่าศรัทธาพละนะนั้นสัตวิริยะคือความตั้งอกตั้งใจกำหนดให้มันเข้มแข็งกำลังกล้าหาญนี่เป็นศรัทธาเลยเป็นวิริยะเลยสติที่คอยจ้องอยู่ที่ตาเป็นสติวิริยะแล้วไม่เผลอน้อยที่สุดเรียกว่าสมาธิพละผู้ที่รู้ทุกขณะเห็นน้อนี่เรียกว่าปัญญาพละสติปัฏฐานสี่ก็ถูกสัมมาปัฏฐานสี่ก็ถูกอินทรีย์ห้าก็ถูกพละห้าก็ถูกอ้าวโคตรชงเจ็ดขณะที่เห็นน้อนี่เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์ใช่ไหมถูกแล้วนะไอ้ธรรมวิจัยกับวิจัยก็คือพิจารณาเห็นน้อนั่นเขาเรียกวิจัยรูปรูปมันเกิดมันดับนี่ธรรมวิจยะวิจัยรูป เป็นปัญญา ครับทีนี้ขณะที่ตั้งอกตั้งใจทำเรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์ใช่ไหม คร ับ ผม นะสัทธาสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยวิริยะแล้วปิติความอิ่มใจสุขใจในขณะที่กำหนดเป็นปีติสัมโพชฌงค์แล้วนะแล้วมีอะไรข้อที่5ปัจสัทธิขณะนั้นจิตเจตสิกสงบเป็นปัจสัทธิสัมโพชฌงค์เลยนะสติสัมโพชฌงค์ทางใจสัมโพชฌงค์บริสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัจสัทธิสัมโพชฌงค์แล้วก็สมาธิใช่ไหมตั้งใจดิ่งอยู่กับเห็นน้อสมาธิสัมโพชฌงค์แล้วต่อไปอุเบกขาใจมันเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงอยู่ที่ตรงนั้นก็ครบโพชฌงค์แล้วนะ ก็ทรงเจ็ด และมรรคแปดทีเนี้ยสัมมาทิฏฐิเห็นชอบในขณะที่กำหนดเห็นน้องนี่เห็นขันห้าใช่ไหมสติกับสัมมาสปัญญาเห็นขันห้านะเห็นน้องนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิตัวนี้เป็นทุกขสัจใช่ไหมเห็นนะรูปที่เกิดทางตานี่ทุกขสัจจะนะ เป็นทุกขสัจจะ ปัญหาที่ให้รูปทางตาเกิดเรียกว่าสมุทัยใช่ไห ม สติที่กำหนดเห็นน้อยนี่เป็นมรรคสัจใช่ไห ม ขณะที่กำหนดเห็นน้อยกิเลสขาดไปจิตชาติเป็นนิโรธสัจใช่ไหมนี่แหละสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นอริยสัจสี่ถูกอริยสัจสี่แล้วนะสัมมาสังกัปปะกำหนดชอบหรือดำริชอบได้แก่ออกจากกิเลสขณะที่กำหนดน้อยนี่กิเลสตายไปจิตชาติออกก็ยัง ออก แล้วชื่อสวัสดิ์สังกัปปะถูกแล้วนะทีนี้สัมมาวาจาวาจาชอบเนี่ยอย่างเราสนทนากันอยู่นี้ท่านพระครูก็พูดดีผมก็พูดดีจะเป็นสัมมาวาจาในมรรคแปดหรือยัง ยังครับผม ยังหรือเพราะอะไรอ่ะเพราะมันยึดบัญญัติเป็นอารมณ์ ครับ ไม่ได้รูปนามเป็นอารมณ์นะ คร ับ อันขณะที่เพราะนั้นต้องรู้ว่าขณะที่อัตมาทั้งสองนี่ยายมนะสนทนาอยู่นี่ไม่ใช่สัมมาวาจาในมรรคแปดเมื่อกี้ในกำหนดได้ยินหนอนี่ถูกมรรคแปดไปสองข้อที่นี่ข้อที่สามสัมมาวาจาวาจาชอบ กำหนดได้ยินหนอนี่ถูกมรรคแปดไปอย่างถูกแล้วตรงไหนเป็นสัมมาวาจาที่เนี่ยมันเป็นปัญหาตรงนี้ต้องเข้าใจสัมมาวาจานี่มีสามอยู่หนึ่งจิตตนาสัมมาวาจาอาตมาตั้งใจจะมาไขปัญหากับท่านพระโคดมเนี่ยให้โยมเข้าใจอันนี้ไม่ใช่มรรคแปดนะโยมนะเป็นกุศลกรรมบทเจ็ดไม่ใช่มรรคแปดเพราะยึดโยมเป็นอารมณ์ยึดข้างนอกไม่ใช่ยึดขันธ์ห้ารูปนามสองตถาสัมมาวาจาเวลาพูดเวลาไขก็พูดดีไม่ได้พูดไปในทางอื่นเลยเอาแต่ธรรมะมาพูดอันนี้ก็เป็นกุศลกรรมบทไม่ใช่มรรคแปดมีบัญญัติเป็นอารมณ์ส่วนสัมมาวาจาในมรรคแปดนั้นเขาเรียกวิรติสัมมาวาจาใช่ไหมครับ คร ับ ผม วิรติแปลงดเว้นเด็ดขาดจากวจีทุจริตสีนะ คร ับ ขณะที่เรากำหนดเห็นหนอเห็นหนอคนนั้นพูดเท็จมีไหม ไม่มีครับ พูดคำหยาบมีไหม ไม่มีครับ พูดส่อเสียดมีไหม ไม่มี พูดเพ้อเจ้อมีไหม ไม ่ ม ีเป็นสัมมาวาจาในมรรคแปดหรือยัง เป็นแล้วครับ เป็นแล้วเพราะฉะนั้นกำหนดเห็นหนอถูกสัมมาวาจาแล้วเรียกว่าวิรติสัมมาวาจานะทีนี้สัมมากัมมันโตการงานชอบก็แตกออกเป็นสามหนึ่งเจตนาสัมมากัมมันโตตั้งใจจะทำการงานให้ดีที่สุดเท่าที่สามารถจะทำให้ดีได้สองยถาภละสัมมากัมมันโตเวลาทำก็ทำดีที่สุดเต็มความสามารถอย่างนี้ไม่เป็นชัยมรรคแปดเป็นกุศลกรรมบุตรสามวิรตีสัมมากัมมันโตงดเว้นเด็ดขาดจากกายทุจริตสามผู้ที่กำหนดเห็นน้องเห็นน้องนี่ฆ่าสัตว์มีไหม ไม่มีคร ับ ลักทรัพย์มีไหม ไม่มี ต่อพุทธผิดรูปมีเขามีไหม ไม่มี ไม่มีมีไม่ได้เพราะกำหนดเห็นหนอเห็นหนอยุติตามีไม่ได้เมื่อมีไม่ได้ชื่อว่าถูกสัมมากัมมันโตในมรรคแปดหรือยัง ถูกแล้ว ถูกแล้วเรียกว่าวิรติสัมมากัมมันโตไม่ใช่หมายเอาทำการงานชอบอย่างอื่นนะต้องยึดขันธ์ห้าเป็นอารมณ์ตัวนี้อ้าวถูกไปแล้วสัมมาทิฏฐิสัมมาสังโฆสัมมาวาจาสัมมันโตที่นี่สัมมาอาชีวะเป็นอยู่ชอบแบ่งออกเป็นสองหนึ่งวิริยะสัมมาอาชีวะเป็นอยู่ชอบเพราะอาศัยความเพียรเช่นข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนชาวไร่ชาวนาทำสวนทำนาต่างๆเหล่านี้เป็นอยู่ชอบเพราะอาศัยความเพียรไม่ได้ไปลักขโมยเขาเหมือนเสือเบี้ยวเสืออะไรไม่ได้ไปลักต้นธนาคารอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่างนี้มันก็เป็นวิริยะสัมมาอาชีวะเป็นอยู่ชอบเพราะอาศัยความเพียรไม่ใช่มรรคแปดเป็นกุศลกรรมบถส่วนวิรตีสัมมาอาชีวะงดเว้นเด็ดขาดจากกายทุจริต3วจีทุจริต4วันผู้ที่กำหนดเห็นหนอเห็นหนอเนี่ยกายทุจริต3มีไหมครับกำหนดเห็นหนอเห็นหนอเนี่ยกายทุจริต3มีไหมฆ่าสัตว์ลักทรัพย์มีได้ไหม ในขณะที่กำหนดไปเห็นหนอนะคร ับ เขาฆ่าสัตว์มีไหม ไม่มีคร ับ ลักทรัพย์มีไหม ไม่มีครับผม แย่งลูกเมียเขามีไหม ไม่มีครับผม พูดเท็จมีไหม ไม่มีครับ พูดคำหยาบมีไหม ไม่มี พูดส่อเสียดมีไหม ไม่มี พูดเพ้อเจ้อมีไหม ไม่มี ชื่อว่าของงดเว้นจากกายเจริญทุจริตสามมจีทุจริตสี่ได้แล้วใช่ไหม เป็นแล้วครับ นี่เป็นวิรตีสัมมาอาชีวะในมรรคแปดได้ใช่ไหม คร ับ ผม ได้ไปแล้วต้องหกข้อแล้วทีนี้สัมมาวาจาสัมมาสติสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะเพียรชอบคือเพียรในที่สี่สถานและคนที่เพียรอย่างท่านพระครูเพียรเทศให้โยมฟังท่านพระครูเพียรไหว้พระเพียรสวดมนต์อันนี้เป็นความเพียรชอบในมรรคแปดไหม ไม่ใช่ครับผม โยมพากันไปเพียรไหว้พระสวดมนต์ทุกวันเป็นคนเพียรชอบในมรรคแปดไหม ไม่ใช่ครับ เพราะอะไร เพราะว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์คร ับ เป็นบัญญัติเป็นอารมณ์มีพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไม่ใช่เอาขันธ์ห้านะ คร ับ ผม ทีนี้สมมติว่าโยมเจริญภาวนาพุทธโธภาจวาเจสาโรมานะคะทันตาตะโจเพียรภาวนาพระเนนบวชต้องเพียรว่าอย่างนี้อย่างนี้เป็นสัมมาอาชีวะในมรรคแปดและเป็นสัมมาวายามะในมรรคแปดได้ไหมที่พเนนเพียรภาวนาจีสร้างโลมานาคาต่างๆเนี่ยเป็นไม่ได้ใช่ไหม คร ับ ผม เพราะมันเป็นสมถะ เป็นสมถะคร ับ ฉะนั้นไม่มีแล้วไม่เป็นแล้วงั้นสัมมาวายามะในมรรคแปดนี่จะต้องแตกออกเป็นสี่เป็นนะแตกออกเป็นสายเป็นสี่ใช่ไหมล่ะแต่เมื่อกี้นี่มันสัมมาวายโมเพียรชอบคือเพียรในที่สี่สถานใช่ไหม คร ับ หนึ่งสังวรประธานเพียรระวังไม่บาปเกิดขึ้นในสันดานสองกหานประธานเพียรบาปที่เกิดแล้วเสื่อมไปสามภาวนาประธานเพียรบำเพ็ญกุศลไม่มีใครเกิดขึ้นสี่อนุรักษนาประธานเพียรรักษาศีลสมาธิปัญญาเพราะขณะที่เขากำหนดเห็นน้องเห็นน้องนี่ความเพียรสี่ประการมีแล้วใช่ไหม คร ับ ผม ชื่อว่าเป็นสัมมาวายามะในมรรคแปดแล้วใช่ไหม ส ั มมาวายามะ ในมรรคแปดแล้วนะเพราะจะต้องมีรูปกับนามเป็นอารมณ์อันเนี้ยทีนี้สติปัฏฐานสัมมาสติระลึกชอบคือระลึกในสติปัฏฐานสี่ ขณะที่กำหนดเห็นน้องกายเวทนาจิตธรรมนี่แล้วใช่ไหมก็ถูกแล้วเราว่ามาแล้วจริงนี่นะไอ้ขณะที่กำหนดเห็นน้องเห็นนอนนี่สัมมาสมาธิมีสองคือเจริญฌานฌานมีสองหนึ่งลักขณูปนิชฌานสองอรัมมณูปนิชฌานลักขณูปนิชฌานเพ่งพไตรลักษณ์ในขณะที่กำหนดเห็นน้องเห็นน้องเรียกว่าลักขณูปนิชฌานกำลังเพ่งอนิจจังทุกขังตาใช่ไหมนั่นถูกหมดทั้งแปดเราจะว่าไงนะขณะกำหนดเห็นน้อสติปัฏฐาน4ก็ถูกสัมมาปัฏฐาน4ก็ถูกอิทธิบาท4ก็ถูกอินทรีย์5ก็ถูกพละ5ก็ถูกโพชฌงค์7ก็ถูกมรรค8ก็ถูกในสติปัฏฐาน4แล้วก็ถูกแล้วสัมมาปัฏฐาน4ตัวปัญญาก็มีหมดแล้วนะศรัทธานี่ก็มีแล้วสัพพะอินทรีย์5นี่ก็มีปัญญาแล้วพละ5ก็มีปัญญาแล้วนี่ตัวโยนิโสมนสิการทั้งนั้นใช่มั้ย โ ยแล้วก็โพชฌงค์7ก็มีปัญญาทั้งนั้นและมรรคแปดก็มีปัญญาเพราะโยมันถูกมากเหลือเกินครับทำไมจึงจะว่ามันมีโยนิโสใช่ไหมล่ะครับปัญหานี ่เป็นอะโยก็ ใช่นี่เขาก็ว่าเองอย่างนี้มันเอาอาศัยหลักฐานนะ คร ับละใครเขาจะว่าเขาช่างเถอะเราเป็นโยแล้วก็พอแล้วนะละท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายไอ้ไขปัญหาข้อเดียวเท่านั้นแหละกินเวลาไปตั้ง30นาทีแล้วอันนี้ปัญหาปฏิบัติท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายธรรมะนี่ละเอียดละออนะถ้าเราหยาบแล้วเข้าใจยากถ้าเราละเอียดแล้วต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติแล้วกินไม่ลงคือไม่เข้าใจเพราะการเขียนไว้ในตำราเนี่ยท่านเขียนมาจากปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติแล้วเรามาเรียนนี่เราจะเข้าใจดีถ้าเราเอาแต่ความคิดเห็นของเราเราอาจจะมีนิสัยผิดดังนั้นจะต้องอาศัยหลัก2ประการพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าวิธีที่จะพิสูจน์ธรรมะนี่1พระหุสูตรศึกษาเราเรียนให้มาก2คัดเลือก3สอบสวนต้องลงมือปฏิบัติเมื่อพร้อมโดยองค์อย่างนี้แล้วมันก็จะได้เข้าอกเข้าใจและปฏิบัติก็ให้ได้ถึงขั้นอีกหนึ่งต้องปฏิบัติให้มากสองต้องจำให้ดีสามต้องคล่องสี่ต้องสนใจให้ละเอียดห้าต้องแทงตลอดด้วยปัญญาเมื่อพร้อมโดยองค์อย่างนี้เราก็จะเข้าใจได้ดีแจ่มแจ้งท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายบัดนี้รายการไขปัญหาสมควรแก่การเวลาแล้วท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายขณะนี้เราท่านทั้งหลายผู้ที่เป็นพระเป็นเนนก็ได้อธิษฐานพรรษามาแล้วเกือบจะค่อนไปแล้วหรือมันจะค่อนพรรษาไปแล้วนะมันเลยกลางพรรษามาแล้วด้วยญาติโยมผู้ที่อยู่รักษาศีลฟังเทศน์ฟังธรรมอธิษฐานจิตไว้ก็รู้สึกว่ามันจะค่อนออกพรรษาเข้าไปแล้วนั้นชีวิตของเราได้กำไรให้สำรวจดูสิว่าตั้งแต่เข้าพรรษามาถึงวันนี้เราได้ไหว้พระสวดมนต์ครบตลอดทุกวันหรือเปล่าได้นั่งกรรมฐานทุกวันหรือเปล่าได้เพิ่มขึ้นและได้ลดลงจิตใจของเราเป็นไงกิเลสตัณหามานะทิฏฐิของเรามันลดน้อยถอยลงไปหรือคงเดิมเราก็ควรจะได้สำรวจตัวเองพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านะปะเลสังปะโรมานินะปะเลสังกัตตากัตตังอย่าไปนึกถึงคำเสียงคนที่คนอื่นเขาพูดและจะไปใส่ใจถึงกิจการงานที่คนอื่นเขาทำหรือทั้งไม่ได้ทำให้สำรวจตรวจดูกิจกรรมของเราว่าเราได้ทำมาแล้วหรือยังที่ทำมาแล้วเสร็จหรือยังอันนั้นยังไม่ทำหรือยังอันนี้เรียกว่าสำรวจตัวเองอัตนาโจทยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองอัตนาปฏิมังเสตมัตตนาจงพิจารณาตนด้วยตนเองอัตตาวะอัตโนคติตัวของเราเป็นคติเป็นครูสอนเราได้ดีที่สุดยิ่งกว่าคนอื่นเพราะเรารู้ว่าเราทำผิดอะไรเราทำถูกอะไรขาดอะไรเรารู้ดีกว่าใครทั้งหมดคนอื่นจะรู้ดีกว่าเราไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวสอนตัวฟังเอาจริงได้คนอื่นสอนให้เลยเล่าไม่ฟังก็ไม่ได้ประโยชน์แล้วอาคาตโรตถาคตาสมเด็จพ่อก็เป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นตอนนี้อัตมาภาพทั้งสองก็จะได้ไขปัญหาการไขปัญหาก็ไขในแนวปริยัติไขในแนวปฏิบัติแต่ไขปัญหาวันนี้ดูจะหนักไปในภาคปฏิบัติเพราะปริยัติญาติโยมฟังมาเยอะแยะหลายสถานีแล้วทุกวันวางครั้งก็ไขเดียวแต่วันนี้โอกาสดีอาตมาก็ว่างท่านพระครูปลัดพนมก็ว่างก็เลยไขคู่กันท่านพระครูท่านมีปัญหาไปสอนที่โน้นที่นี่มีข้อของใจสงสัยญาติโยมซักไถ่ไต่ถามมาก็นำมาไขสู่ญาติสู่โยมฟังวันนี้ท่านก็คงมีของดีเช่นเดียวกันท่านพระครูมีปัญหาอะไรที่จะถามให้ไปพบมาญาติโยมถามก่อนนิมนต์ถามได้เลยครับ ครับผมเมื่อวานนี้พระเดชพระคุณก็ได้ตอบในปัญหาที่ว่าการปฏิบัติในคำว่าเห็นหนอเห็นหนอได้ยินหนอได้ยินหนอคือมีโยนิโสมนสิการ ในขณะที่ว่าเห็นหนอเห็นหนอหรือว่าได้ยินหนอได้ยินหนอเนี่ยคือเรามีสัมปชัญญะสัมปชัญญะก็มีปัญญาก็คือตัวปัญญานั่นเองปัญญาก็คือโยนิโสมนสิการก็หมายความว่าการทำใจให้แยกคายก็คือตัวปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนานั่นเองในขณะที่เห็นในขณะที่ได้ยินอันนี้ท่านสาธุชนก็ได้ฟังไปแล้วเมื่อวานนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อครับคือปัญหาข้อนี้ก็อยากจะขอถามพระเดชพระคุณหลวงพ่ออีกว่าผู้ถามเนี่ยถามว่าการกำหนดอย่างนี้เราจะได้บรรลุธรรมได้อย่างไรคำว่าการบรรลุธรรมในที่นี้หมายความว่าอย่างไร การบรรลุธรรมนี่มันหมายความใน3ขั้นบรรลุธรรมขั้นต่ำขั้นกลางและขั้นสูง ครับผม บรรลุธรรมขั้นต่ำเขาเรียกจุลโสดาบันบรรลุธรรมขั้นกลางเขาเรียกมัชฌิมโสดาบันบรรลุธรรมขั้นสูงเขาเรียกมหาโสดาบันนั่นคือบรรลุธรรม นี่ก็หมายเอาถึงโลกียธรรมและโลกุตตร ง่ายใช่สรุปแล้วก็เหลือเท่านั้น ครับ มันคือบรรลุ จุลโสก็คือเป็นโลกียธรรมนะคร ับ ใช ่อันนี้ต้องปฏิบัติถึงยานไหนครับผม ยานสองครับ ยานสองครับมีบาลีมีหลักฐานอะไรที่จะอ้างผมไหมคร ับบาลีก็เท่าที่นึกได้กันในวิสุทธิมรรคภาค3หน้า229สำหรับ ผม ท่านกล่าวไว้ว่าอิมินาปนายายนะสมนาคโตวิปัสสโกพุทธสาสนีรัฐสโสรัฐปฏิโทนิยคติโกจุลโสตาปโนนามโหติแปลว่าจริงอยู่บุคคลผู้ใดเจริญวิปัสสนาประกอบด้วยยานที่สองนี้มีนาปัญญาสมนาคโตนะประกอบด้วยยานที่สองนี้คือปฏิยะปริคหายานพุทธศาสนีรัฐศาโสผู้นั้นได้ความเบาอกเบาใจในพระพุทธศาสนาพุทธศาสนีรัฐปฏิโทผู้นั้นได้ที่พึงในพระพุทธศาสนานิยคติโกเป็นผู้มีคติอันเที่ยงจุลโสตาปโนนามะเชื่อว่าเป็นจุลโสดับบันจุลละแปลว่าน้อยโสตาแปลว่ากระแสอาปณะแปลถึงคือเป็นผู้ถึงกระแสพันนิพพานในน้อยหมายความว่าเบนหัวเรือหัวเครื่องบินที่จะไปสู่สนามบินแล้วถ้าเดินมาถึงตัวนี้ขลับหมายความว่าไม่ผิดไม่พลาดถ้าเดินตามนี้นะ ครับ เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าจุลโสดาบันอัน นี้ก็ยังกั้นอบายภูมิไม่ได้ไม่ใช่หรือ ท่านกล่าวว่านิยคติโกมีคติอันเที่ยงถ้าหากว่าผู้นั้นไม่ประมาทท่านว่านิยคติโกท่านแก้ว่าหมายถึงโสดาโนนหมายความมีหวังที่จะได้เป็นพระโสดาบันแต่ยังไม่ถึง 100% นะถ้าไปประมาทเสียก็ไปไม่ได้แต่ถ้าไม่ประมาทท่านว่าท่านใช้คำว่านิยคติโกมีคติเที่ยงหมายคนรับประกันรับรองได้เกือบ 100% แต่หมายความว่าผู้นั้นไม่ประมาทนะทำต่อไปเรื่อยๆนะ ค ือปัจจุบันได้แค่ยาน2นี่ออกไปซะเลยแต่ว่ายังทำเรื่อยไปจนกระทั่งตายนั่นแหละท่านเรียกว่าอย่างนี้มีคติอันเที่ยงคือท่านแก้ปัญหาถามกันเหมือนกันในวิสุทธิมรรคว่าเอ๊ะคำว่านิยคติโกนี่หมายเอาโสดาบันนี่แหละสำหรับนั้นแต่ในที่นี้ทำไมแค่ยาน2ทำไมเป็นนิยคติโกได้ก็เพราะว่าถ้าคุณนั้นไม่ประมาทประพฤติปฏิบัติต่อไปก็สามารถจะได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันท่านกล่าวไว้อย่างนี้สมมติว่าคนนี้ปฏิบัติมาแล้วตั้งแต่ปฐมวัยอายุ7ขวบไปจนถึง25ปีก็ได้แค่จุลโสดาบันแค่นี้แหละยาน2เท่านี้แต่เขาก็ไม่ประมาทพอถึงมัชฌิมวัยตั้งแต่อายุ26ปีขึ้นไปเขาก็ปฏิบัติเรื่อยไปจนถึง50ปีก็ยังไม่ได้ก็ยังแค่ของเก่านี่แหละแต่ว่าผู้นั้นก็ยังปฏิบัติต่อไปอีกตั้งแต่อายุ51ถึง75ปีมันก็ยังอยู่แค่นี้อีกนั่นแหละแต่ผู้นั้นก็ไม่ประมาทมรณะสมัยเขาอาจจะได้เวลาจะตายถ้ายังไม่ได้เวลาจะตายท่านผู้นี้มีใจบริสุทธิ์จะต้องไปเกิดในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งใน6ชั้นแล้วจะได้สำเร็จบนสวรรค์นู่นหน่อยถ้ายังไม่สำเร็จบนสวรรค์กลับไปเกิดทันศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเช่นไปทันศาสนาพระสีอานพอฟังพบได้สำเร็จไวที่สุดเลยถ้ายังไม่ได้สำเร็จเกิดในที่สุญญากาศคือไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสท่านผู้นั้นจะได้เป็นพระปฏิจจกับพุทธเจ้าได้ตรัสรู้โดยตัวเองได้นี่ท่านแสดงอานิสงส์ไว้อย่างนี้ครับท่านจึงถือว่าเป็นผู้มีคติอันเที่ยง อันนี้เรียกว่าเป็นผลของการปฏิบัติหรือปัสสนานะครับที่เรานาว่าเห็นหนอเห็นหนอได้ยินหนอได้ยินหนอนะครับ ใช่ คือเป็นเราได้บรรลุธรรมขั้นต้นนะครับ ขั้นต้น เป็นผลของธรรมขั้นต้นนะครับ ใช่ ท ี นี้ผลของธรรมขั้นกลาง ขั้นกลางก็เรียกว่ามัชฌิมโสดาบันใช่ไหมล่ะตั้งแต่ยานที่3 4 5 6 7 8 9 10ถึงยานที่11นี่เขาเรียกว่าถึงยานที่12อ่ะ ครับสังคารุเปกขายาน สังคารุเปกขายานครับก็ยานที่11ใช่ไหม คร ับ นี่เรียกว่าถึงยานที่12ก็ยังได้เพราะยานที่12มันยังไม่ได้นิพพานเป็นอารมณ์นี่นะมันยังแค่โลกิยะอย่างเนี้ย ครับยังมีรูปนามเป็นอารมณ์อยู ่ ยานที่สุด โคตรสลับภู โคตรสลับภูนี่ยัง ไม่ถึงโซดานะครับ ยังไม่ถึงโซดาแต่มีเขต 100% นะถึงยานที่2นี่ก็ มัชชิมะ ครับตั้งแต่ยานที่3เป็นต้นไปยานที่3อย่างแก่จนกระทั่งถึงยานที่12อนุโลมยาน ครับบรรลุมัชชิมธรรมนะคร ับ มัชชิมธรรมธรรมธรรมกลางครับ อาจจะนี่ทำเบื้องสูงนะครับ ทำเบื้องสูงก็กิเลสมันขาดใช่ไหมมันกิเลสขาดตรงมรรคญาณ ตรงมรรคญาณ คือญาณที่14เมื่อกิเลสขาดเมื่อใดเมื่อนั้นมันก็ถึงเพราะฉันใช้คำว่าราคะขโยโทสักขโยโมขโยตินิพพานังอิติวุตติเมื่อราคะโทสโมสมันสิ้นที่ไหนที่นั้นถึงนิพพาน ครับผมท่านนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อคร ับ คือเห็นหนอเห็นหนอมันก็เป็นสติปัฏฐานได้ยินหนอได้ยินหนอมันก็เป็นสติปัฏฐานใช่ไหมคร ับ ใช่และสติปัฏฐานก็เป็นทางสายเอกสายเดียวสายให้ถึงพระนิพพานก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับใช ่ ไหมคร ับ ใช่มันก็ไม่มีปัญหาแล้วถ้าคนนักปฏิบัติเพราะว่าในพระไตรปิฎกเขาเล่าถึงเรื่องภิกษุเถียงกันองค์หนึ่งบอกว่าเออกำหนดทั้งตามันจะถึงจดสภาวะองค์หนึ่งบอกไม่ใช่กำหนดทั้งได้ยินจึงจะจดสภาวะองค์หนึ่งบอกไม่ใช่กำหนดทั้งนั่งองค์หนึ่งบอกไม่ใช่กำหนดทั้งเดินจึงจะจดสภาวะหมายถึงจะถึงมรรคผลนิพพานก็เกิดปัญหาขึ้นเถียงกันขึ้นมาทั้ง4องค์อย่างนั้นล่ะ ครับผม ที่นี่ทำยังไงก็ไปหาพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกเออถูกเลยกันทั้งนั้นคือองค์หนึ่งท่านได้ทั้งกำหนดทางตาเนี่ยท่านได้ทั้งนี้สำเร็จมรรคผลนิพพานทางนี้ใช่ไหมล่ะ ทางตาครับ ทีนี้องค์หนึ่งได้ทั้งหูที่องค์ได้ทั้งนั่งกำหนดจ้าไม่ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานทางนี้แล้วก็จดสภาวะเพราะนั่งถ้ายืนเดินมันไม่สำเร็จเนี่ยเพราะท่านไปได้ทั้งนี้ทีนี้อีกองค์หนึ่งเดินโยกมันก็ได้สำเร็จเนี่ยก็ดูสมณีน้อยที่แค่โกนหัวแป๊บเดียวมันสำเร็จพระคุณเจ้าลองนึกถึงนะการสำเร็จมรรคผลนิพพานไม่ใช่จะต้องไปอย่างอื่นแต่บุญวาสนาไม่มีลองนึกถึงสมณีจะเล่าเรื่องให้ฟังมีอันนี้มีในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปฐมมุตระนะทีนี้อุบาสกคนหนึ่งท่านก็วันนี้เล่านิทานให้โยมฟังนิดหน่อยหนักสมองเอาเบาวังว่างนะทีนี้มีโยมคนหนึ่งเห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าปฐมมุตระเนี่ยได้ตั้งพระอักษาวกองหนึ่งเป็นเอตทัคคะคือเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทางมีตาทิพย์เขาเรียกว่าทิพย์ปัจจคุใช่ไห ม ได้อภิญญานี่ได้ทิพย์ปัจจคุตาทิพย์นี่ก็อยากจะได้ครับอยากจะได้ปทาถวายทำบุญ7วันต่อหน้าพระเจ้าปรารถนาเลยข้าพระองค์ขอประขอตั้งอธิษฐานให้ได้ตำแหน่งเอตทัคคะทางทิพย์ปัจจคุเหมือนกับภิกษุองค์นี้พระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าเออพนั่งเล็งญาณเห็นแล้วว่าเธอจะได้ในศาสนาพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งตั้งแต่นี้ไปแสนกับนามว่าพระสมณโคดมเธอจะชื่อว่าอนุรุทธะท่านก็ทายนั่นไว้เลยโอ้ยดีอกดีใจใหญ่คล้ายๆกับได้วันนี้จะได้พรุ่งนี้ต่อมาเข้าเมื่อพระเจ้านิพพานแล้วท่านผู้นี้ก็ได้ไปถามพระวิธีบริกรรมที่จะให้ได้ทิพย์ปัจจโสตทิพย์ปัจจคุทำยังไงพาขอแนะนำขอฝึกฝนไปพอสมควรเสร็จแล้วในเอาคบเพลิงต้นไฟบูชาพุทธเจ้าบูชาพระธาตุตอนนั้นก็ท่องเที่ยวเวียนว่ายไปเกิดในวัฏสงสารไปแต่มาอีกกับหนึ่งมาอีกตอนหนึ่งมาเกิดเป็นอนัพภาระเป็นคนขนหญ้าขายกันล่ะทุกขตาบุรุษจนชาตินี้นะเมื่อจนแล้วก็หาบหญ้าขายอยู่กับท่านสมณเศรษฐีที่นี่วันหนึ่งไปหาบหญ้ากลับมาพระปัจเจกชื่อว่าอริทธะท่านออกจากนิโรธสมาบัติผู้ที่จะได้นิโรธเนี่ยมันต้องสำเร็จเป็นพระอนาคามีใช่ไหมอย่างต่ำนะจึงจะเข้านิโรธได้นะแล้วก็ต้องได้ สมาบัติแปด ด้วยจึงจะเข้านิโรธได้นะนี่ท่านก็เก่งพระปัจเจกท่านได้หมดทั้งสองอย่างเข้านิโรธสมาบัติเสร็จแล้วท่านก็เหาะมาลงข้างหน้าพอชายคนนี้อนัพภาระบุรุษเห็นเขาก็โอ้ยดีใจพระคุณเจ้าได้อาหารที่ไหนได้อาหารหรือยังบอกอาจจะได้โยมผู้มีบุญท่านก็พูดอย่างนั้นถึงว่าโยมคนนี้ท่านจะโปรดคนนี้ก็ค่อยๆไปเดี๋ยวไปบ้านไปถามภรรยาถามแฟนน้องจ๋าอาหารพี่ที่ทำเผื่อพี่มีไหมบอกมีถ้าอย่างนั้นก็รีบไปเอาบาตรพระมาก็กราบเรียนท่านว่าพระคุณเจ้าเมื่อผมมีอาหารผมก็ไม่ได้เห็นพระเมื่อผมมีเห็นพระผมก็ไม่มีอาหารบัดนี้อาหารผมก็มีพระก็มาก็ขอถวายพระคุณเจ้าก็ใส่บาตรเสร็จก็ถวายบาตรปรารถนาว่าอิมินาปนาทานีนะมาเมทาลิทธิยังอาหุด้วยผลทานนี้ขออย่าให้กับผมได้รับความทุกข์ยากลำบากเหมือนในชาติเลยนัตถิติวจนังนามะ มาอโหสิภเวภเวคำว่าไม่มีขออย่าให้กับผมได้ยินทุกภพทุกชาติจนกว่าจะถึงนิพพานพระปัจเจกก็ว่าเอวังโหตุขอผลทานจงสำเร็จเถิดโรมก็ดีใจเทวดาสาธุเอ่ยครับอโหทนังปรมัตถนังอุปริทธิสุปฏิทิตังทานอันยอดเยี่ยมอันนับพาระบรุษตั้งไว้ดีแล้วในพระปัจเจกพระพุทธเจ้าถึง3ครั้งเศรษฐีสุมาณะเศรษฐีก็ได้ยินที่อนุโมทนาทานของใครของอันนภาระฉันทำอยู่นี่มาตั้งนานไม่เห็นอนุโมทนาเศรษฐีก็เกิดอัศจรรย์ใจว่าโอ้ว่าอันนภาระคนหาบยากของเราแท้ๆทำบุญหุ้นเดียวเทวดาอนุโมทนาเราจะขอซื้อบุญดีกว่าบุญเราถวายเท่าไรยังสู้เขาไม่ได้ขอซื้อบุญเขานี่อันนภาระบอกมานี่เธอทำอะไรวันเนี้ยถวายอะไรถวายอาหารแก่พระปัจเจกชื่อว่าอริฏฐะเจ้าค่ะนะฉันขอซื้อบุญเธอหน่อยได้ไหมเธอจะเอากี่บาทเงินขึ้นให้ตั้งแต่บาท2บาทจนถึง100พันกหาปณะประมาณ 4,000 บาทไม่ขายเพราะผมไม่ขายบุญหรอกครับผมไม่ขายบุญมันเป็นของผมดังนั้นเธอให้ฉันอนุโมทนาได้ไหมล่ะเดี๋ยวก่อนจะสงสัยอยู่ประเดี๋ยวมันจะหมดไปถามพระเสียก่อนก็รีบไปหาพระปัจเจกท่านยังอยู่ทันท่านก็ดีพระคุณเจ้าครับท่านเศรษฐีจะอโมทนาบุญผมจะให้หรือเปล่ามันจะหมดไหมโยมเป็นอย่างนี้โยมเอาไฟมาติดไว้ร้อยดวงนะเอาไต้หรือเอาไฟเอาเทียนติดไว้ร้อยดวงทีนี้มีบ้านใกล้เรนเคียงเขามาต่อไปของโยมหมดไหมไม่หมดเหมือนกันท่านอนุโมทนาเศรษฐีอนุโมทนาก็ได้บุญของคนก็ได้บุญมันเพิ่มขึ้นอีกอย่างนี้งั้นได้รีบก็ไปบอกสุมาณะเศรษฐีท่านเศรษฐีท่านว่าอนุโมทนาได้งั้นก็ผมให้ส่วนบุญแก่ท่านพอผมให้ด้วยศรัทธาผมไม่ขายบุญนะว่านั้นดีแล้วอ้าวฉันก็ให้เงินเธอ1,000 บาทผมไม่เอาหรอกเพราะผมไม่ขายบุญให้ถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่ซื้อนะฉันให้ด้วยศรัทธาเหมือนเธอให้โมทนาด้วยศรัทธาเนี่ยก็เลยรับงั้นเธอไปปลูกบ้านอยู่ใกล้ๆถนนนะของอะไรของฉันอย่าได้เอาหมดในบ้านเนี่ยให้หมดเลยเศรษฐีนะเสร็จแล้วไปพุทธพระเจ้าแผ่นดินทราบข่าวก็เรียกไปถามก็ได้ความว่าเธอน่ะทำบุญอย่างนั้นหรือใช่พระเจ้าเป็นเดลพระราชจะทานทรัพย์สมบัติให้ตั้งเป็นเศรษฐีในวันในชาตินั่นเลยก่อนได้เป็นเศรษฐีก็ทำบุญร่วมกันกับสุมาณะเศรษฐีมาขั้นต่อมาถึงศาสนาพระพุทธเจ้าของเราก็ได้มาเกิดเป็นพระอนุรุทธะในตระกูลกษัตริย์เป็นลูกของอมิโตทนะในกรุงกบิลพัทใช่ไหมล่ะมีพี่ชายมหานัมมะทำไมอ่ะเสร็จแล้วพอโตขึ้นมาก็เล่นขบกันกินพนันกินขนมกันแพ้ทุกทีเล่นการพนันไปขอขนมแม่ก็ให้มา3ครั้งพอครั้งที่4ขนมหมดแม่บอกขนมไม่มีไอ้คนชายไปนั่นแหละเอาขนมไม่มีนั่นแหละมะแม่ก็นึกว่าลูกนี่ยังไงขนมไม่มีก็ไม่รู้จักเลยเอาถาดเปล่ามาเอาถาดเปล่าครอบเขาถือไปที่ไหนได้พอเปิดออกมันหอมเทวดาขนมใส่มั้ยล่ะบุญมีตั้งแต่อธิษฐานไว้ชาติโน้นเลยนะถึงชาติเป็นอนัภาระโน่นแหละมาชาตินี้ไม่อดไม่อยากเลยนี่คําอธิษฐานมันศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วก็ขนมหวานหอมพอตกลิ้นเท่านั้นมันสู้ไปทั่วสารพังกายกลับไปถึงบ้านแม่จ๋าแม่ไม่รักลูกเลยโอ้ยลูกไอ้แม่รักเหมือนกับลูกตายิ่งกว่าหัวใจถ้าอย่างนั้นแม่ทำไมไม่ให้ลูกทานขนมไม่มีล่ะแม่ก็แปลกไอ้ถาดเปล่ามันขนมไม่มีมันเป็นยังไงเนี่ยผลที่สุดถามคนใช้ขนมมีลูกเรามีบุญแน่ตั้งแต่นี้ไปลูกไม่ทานขนมอื่นก็ทานขนมไม่มีอ่ะมันอร่อยถ้าจะทานขนมอะไรแม่ก็ถาดเปล่าครอบถาดไปมันก็ผงขนมมีเรื่อยเลยเนี่ยบุญคนเห็นไหมมันให้อย่างนี้นะขั้นต่อมาก็สมควรแล้วก็เลยจะขอบวชถึงนั่นล่ะเมื่อจะขอก็จะออกบวชพี่ชายบอกว่าน้องเอ๋ยในตระกูลเราไม่มีใครบวชตามพระพุทธเจ้าพี่ต้องบวชหรือพี่ไม่บวชน้องต้องบวชเฮ้ยน้องไม่บวชหรอกน้องอยู่ต้องครองเรือนเรียนวิชาทำนาต้องไถนาอย่างนั้นเลยโอ้ยน้องไม่เอาทำไม่เป็นสุกุมารชาติข้าวมันเกิดที่ไหนก็ยังไม่รู้เลยเอาน้องออกบวชก็ออกบวชเพราะบวชเจริญกรรมฐานพัดสำเร็จเป็นพระอรหันต์มีตาทิพย์เห็นมากมองเห็นได้ไกลตั้งพันโยชน์นั่นแหละต่อมาก็นึกถึงเพื่อนสุมาณะเศรษฐีนี่แหละเออเราได้ตาทิพย์เพราะอะไรเนาะอ๋อเพราะทำบุญในคราวนั้นอันนภาระอาศัยเศรษฐีสุสุมาณะเดี๋ยวนี้ไปเกิดที่ไหนเห็นพระไปเกิดโน่นบ้านมุนดะนิคมแล้วก็พ่อหัวหน้าบ้านชื่อว่ามหามุนดะอุบาสกลูกเขา2คนคือมหาสมุนจุลสมุนไอ้สุวรรณเศรษฐีเป็นจุลสมุนเราต้องไปเดือนเข้าพรรษาก็เหาะไปเลยไปถึงบ้านอุบาสกเห็นอ้าวตอนรับขับสู้เคยรู้จักกันมาให้ลูกคุยใจ ไปเอาบาตรอะไรมาเสร็จแล้วอยู่จำพรรษาเมื่อออกพรรษาปรณามหามุนดาอุบาสกก็เอาผ้าไตรมาถวายเอานมมาถวายเอาเนยมาถวายเอาข้าวสารมาถวายท่านไม่รับไม่มีไวยวัตถุกรไม่มีกระเปียการกเศรษฐีท่านผู้นั้นก็บอกนะเอาลูกชายผมชื่อมหาสมมนบวชเป็นเนนนะคอยรับใช้พระคุณเจ้าไม่ได้ไม่เอาดังนั้นเอาเสือสมณะจุลสมณ์นะได้ได้นี่คนนี้เป็นสมณะเศรษฐีในชาติก่อนนะจะได้สำเร็จเป็นอรหันต์เนน้อยคนนี้ท่านนั่งดูรู้แล้วมันมีตาทิพย์พอเอาเนน้อยมาบวชพวกคนผมนั่นครับคนผมเสร็จพับเป็นพระอรหันต์เลยเห็นไหมนี่มันจะไปกำหนดทางตาเห็นหนอแค่คนหัวเสร็จมันคันก็ได้เป็นพระอรหันต์นะศาสนาพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยทีนี้พอเป็นพระอรหันต์เสร็จอาจารย์ก็ผูกศิษย์ก็อยู่ที่นั่นเดินจงกรมนั่งกรรมฐานเสร็จแล้วอยู่ครึ่งเดือนพาลูกศิษย์เถาะไปลงใกล้ๆป่าหิมพานต์โน้นจนจะถึงพระพุทธเจ้าอยู่ในกระท่อมน้อยทีนี้อาจารย์เป็นโรคลมไม่สะดวกไม่สบายเลยลูกศิษย์ก็ถามหลวงพ่อครับได้ยาอะไรเคยเกินเคยเป็นเคยเป็นไหมเคยเป็นต้องได้น้ำมาจากตะโนดาดนั่นผมไปเอาให้มันมีนาคอยู่นั่นตัวหนึ่งนะชื่อปันนาคปันกนาคนะรู้จักกับหลวงพ่อต้องไปบอกเขาก่อนพ่อเนรน้อยหอกไปจะไปเอาน้ำยากมันเห็นมันโกรธแล้วครับแผ่พังพานปิดมดตะโนดาดไม่ให้เนรน้อยบอกนาคให้ฉันขอน้ำหน่อยไปให้อุปชาไม่ได้ไปเอาโน่นสิแม่น้ำคงคาโน่นเยอะแยะไปจะมาเอาที่นี่ทำไมมาจากเอาที่นี่ไปผสมยาให้อาจารย์บอกไม่ได้ไม่ได้ฉันก็จะเอาก็ไม่ได้จะมาให้ปิดหมดเลยอ้าวท่านนี้ท่านมีความสามารถอย่างลูกผู้ชายพูดอย่างนี้ก็เอางั้นท่านจะรักษาเข้มแข็งขนาดรักษาไปเลยฉันจะเอาให้ได้ก็ท้ากันพนันกันพเนนน้อยก็ไปบอกเทวดาหมดตั้งแต่ภูมิอากาศภูมิเทวดาถึงโน้นภูมิโลกเว้นอสัญญีบอกให้ทราบหมดให้มาดูว่าจะลบกันจะชนะใครจะแพ้ชนะนี่ปัญญาหน้าดูเนน้อยกับทิพฐานนิรมิตเป็นตัวมหาพรหมใหญ่กดลงไปในน้ำเลยเหลือเท่าหนังกับผ้าบางนั้นมันตัวพญานาคขดเข้ามาเหลือเท่าหนังกับผ้าน้ำก็พุ่งขึ้นมาพอเนน้อยลองเอาน้ำเหาะไปหาอาจารย์หน้าโกรธหาว่าทำให้อายมากอะไรเทวดาทั้งหมดไปบอกเขามาหมดถึงผมมาโลกเป็นสัญญีเท่านั้นมันก็อายขายหน้าห้องเขาจะฆ่าเนนวิ่งไล่จะฉีกปากเนนวันนั้นจะจับขาฟาดมันตกไปทางโน้นวันนั้นไปก็ไม่ทันเนนก็เอาถวายอุปชาพญานาคก็ไปเลยพระเจ้าจะฉันเนนขโมยมาเนนเขาบอกไม่ได้ขโมยให้มาแล้วอุปชาก็เชื่อเพราะเป็นพระอรหันต์ไม่พูดปดแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าผมนี่จะฆ่าเนนโกรธให้เนนทำให้ละอายมากที่ฉีกปากเนนจะจับขาเนนฟาดบอกไม่ได้เนนมีฤทธิ์มากขอขมาโทษจ้ะมันก็ว่าง่ายมันขอขมาโทษเลยคุ้นเคยกับเนนแต่ตอนนี้ต่อไปพอเนนอยากจะได้น้ำอะไรบอกนะไม่ต้องไปเองก็ได้ส่งข่าวไปฉันเอามาให้พอเนนน้อยก็ขอบใจทีนี้ต่อมาก็เหาะไปหาพระพุทธเจ้าพอไปถึงพระพุทธเจ้าเหาะมากับอาจารย์ไอ้พระสงฆ์เห็นเนนน้อยตัวเล็กๆเอามือลูบหัวเอามือจับคางจับผมจับจมูกพอเนนไม่อยากเสือกว่านั้นนะพุทธเจ้าบอกพุทธเจ้าก็นั่งดูนะพวกนี้ไม่รู้จักอสรพิษเนาะปัญญาเราจะให้รู้สักวันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็สารีบดตถาคตอยากจะได้น้ำจากพระอนุดาตมาล้างเท้าให้เนนไปตักมาสารีบุตรก็ไปชุมเนน500องค์ครับใครจะไปได้พระพุทธเจ้ามีพระบัญชานี่ถามแต่เนนโตนี่เป็นเล็กกว่าเพื่อนตรงเนี้ยไม่มีใครรับอาสาเนนน้อยอาสาไปได้ก็ไปกราบอาจารย์กราบพระพุทธเจ้าสมเด็จพ่อมีบัญชาให้กระโปรงไปเอาน้ำตาโนดาดเลยบอกใช่จะล้างเท้าพอกราบเสร็จก็ขอบพับเอาหม้อน้ำที่นางวิสาขาถวายไว้มีคลปราสาทนั่นแหละไปตักพระนาคเห็นโอ้ยเนนมาทำไมไม่ต้องมานั่นจะเอาไปถวายเองอย่างนั้นอย่างนี้ภาวนาไว้แล้วทำไมไม่บอกไม่ได้พระพุทธเจ้ามีพระบัญชานาคก็จะถือมาให้เนนก็เอากลับไปซะเถอะเอามาถวายพระพุทธเจ้าล้างเท้าตอนมาพระพุทธเจ้าชี้ให้ดูหน่อยเห็นไหมดูสิงามเหมือนพญาหงทองนะให้พระให้เนนดูนี่งามนี้กำลังเหาะมาครับเสร็จแล้วก็ถวายพระพุทธเจ้าเสร็จล้างเท้าเรียบพระพุทธเจ้าถามว่าเนนอายุเท่าไร7ขวบพระเจ้าค่ะอ้าวบวชเป็นพระเอหิภิกขุเธอเป็นพระมาเถิดเป็นพระเลยบวชเลย7ขวบได้บวชแล้วนะบวชเป็นพระได้เลยมั้ยล่ะมี2องค์ในศาสนาเนี่ยโสปักกะสมณเณรองค์นึงแล้วก็สมณะสมณเณรในองค์นึงบวชเป็นพระได้เป็นอรหันต์ตั้งแต่7ขวบครับนี่สังคิดจะสำเร็จก็ดูพอโกนหัวก็ได้สำเร็จเพราะฉะนั้นไอ้การสำเร็จมรรคผลนิพพานเนี่ยถ้าบุญวาสนาบารมีมีไม่ต้องใช้มากมันก็สำเร็จได้ครับ ครับผมพระเดชพระคุณที่กล่าวมานี้ก็คือเป็นต่อที่ยกตัวอย่างว่าการบรรลุธรรมขั้น ขั้นสูงในพระพุทธศาสนานี่คือไม่จำเป็นจะต้องบรรลุโดยวิธีใดวิธีหนึ่งคือได้ทั้งนั้น นี่ลองดูพระพุทธเจ้าลองดูพระอนนท์ใช่ไหม ครับผม พระอนนท์นี่จะว่าบรรลุในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนไม่ได้อิริยาบถทั้งสี่เพราะท่านเหนื่อยท่านยกเท้าขึ้นจากเตียงกำหนดนอนน้องนอนน้องไอ้เท้าก็พ้นพื้นแล้วหัวก็ยังไม่ถึงหมอนตัวยังไม่ถึงเอนเลยจะว่านั่งก็ไม่ใช่จะว่านอนก็ไม่ชวนจะว่ายืนก็ไม่ถูกว่าเอาอิริยาบถไหนก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะ ข ึ้ นอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นนี่มันง่ายอย่างนี ้ ถูกหลักนะ ไม่จำเป็นที่จะต้องโดยอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งใช่ไหมคร ับ ใช่ใช่ใช่ เห็นหนอเห็นหนอก็บรรลุได้ใช ่ ไหม ได ้ยินหนอได้ยินหนอก็บรรลุได้ครับอย่างปาฏิยะน ะครับใช่ใช่ปาฏิยะ ก็ได้ยินหนอยิน หนอไปวินทบาทในบ้านพระพุทธเจ้าไปวินทบาทอยู่ขอให้พระองค์เทศให้ข้าพุทธเจ้าฟังเฮ้ยฉันกำลังบินทบาทอยู่เธอให้บินทบาทเสร็จซะก่อนบอกไม่ได้ถ้าขืนคอยไปเดี๋ยวข้าพระองค์ตายก่อนเอาฟังนั่นก็เทศให้ฟังทิพทั้งทิพตมเตนะสุดตังสุดตมเตนะเห็นก็สักไว้อยู่แค่เห็นได้ยินก็สักไว้แค่เห็นแป๊บเดียวสำเร็จเป็นพระอรหันต์ เป็นพระอรหันต์เลยบรรลุธรรมชั้นสูงเลย ชั้นสูงเลยขอบวชพระพุทธเจ้าเห็นว่าชาติก่อนไม่เคยได้ถวายผ้าไตรพยัญเธอไปหาผ้าไตรก่อนแล้วจะบินทบาทเสร็จค่อยบวชถ้าได้ผ้าไตรมาพอออกไปก็ถูกโคโลกอ่อนชนตายใช่เหรอ คร ับ ผม พระเจ้าก็ไปเผาศพพระอรหันต์เนี่ยครับ ครับผมเพราะฉะนั้นตามชั้นสูงนี่จะเห็นก็บรรลุได้ได้ยินก็บรรลุได้นะคร ับ ใช่ ถึงนั่งถึงนอนก็บรรลุได้ครับโคนหัวก็บรรลุได ้ ครับเดินตรงกรงก็บรรลุได้ ใช่ โอ้ได้หลายอย่างครับพระเดชคุณนะครับ ดูพระองค์นึง ครับผม ไปเห็นพระผ้าอยากจะได้ผ้าบางสกุลใช่มั้ยล่ะ ครับ ไปกับเพื่อนให้เผอิญคืนมานั้นผู้ชายคนนึงอุจจาระมันแตกใส่ผ้าที่แตกใส่ผ้าขอโทษทายาทขอไปนะเรื่องจริงทีนี้ก็เอาไปทิ้งไปทิ้งท่านก็อยากได้แมลงวันหัวเขียวต่อมือก็ประนมมือเลยเพื่อนไปเฮ้ยท่านมาประนมมือใส่กองอุจจาระก็ทำไมไม่ใช่ผมนึกถึงพระพุทธเจ้าครั้งชักศพนางกุณฑาสีท่านก็ขนลุกสู้เอาขนลุกไปลงพุทธสำเร็จโสดาอีกเป็นสกิทาเป็นพระอนาคาชักอังคีวรผ้าคนนั่นไปเลยไปพอกยอมทำเป็นจีสังขตติแล้วก็ห่มนั่งกรรมฐานสำเร็จเป็นพระอรหันต์เห็นไหมล่ะแค่นั้นท่านก็เอาได้เป็นถึงพระอรหันต์ได้ครับ ครับผมโยมถามว่าการกำหนดว่าเห็นหนอเห็นหนอได้ยินหนอการกำหนดอย่างนี้เราจะบรรลุธรรมกันได้อย่างไรก็เป็นนั้นว่าตกไปแล้วครับ ครับ ครับปัญหานี้พระเดชพระคุณก็ไขจนขาวสะอาดไปแล้วครับตัดก็เป็นขาวสะอาดไปแล้วครับก็เวลาก็พอดีนะครับเกือบจะหมดเวลาแล้วครับขอพระเดชพระคุณสรุปในการสุดท้ายน ี้ คร ับ ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายโปรดอย่าลืมนะไอ้พวกบันทึกเทปต่างๆที่ไขปัญหาที่อะไรเหล่านี้มีโยท่านพระครูปรัตพนมอัดไว้ทั้งหมด44กันจนถึงธรรมเจดีย์แล้วเนี่ยท่านผู้ใดต้องการก็สั่งได้ที่ท่านพระครูนะถ้าดูต่างจังหวัดก็ม้วนละค่าส่งขอม้วนละ45บาทท่านว่างั้นนะธรรมดาก็ม้วนละ40อยู่ในกรุงเทพส่งต่างจังหวัดก็ค่าส่งอันนี้เดี๋ยวนี้มันเศรษฐกิจแพงนะโยมนะทั้งหมดมีถึง44กันนู่นน่ะคนค่าของคนวิปัสสนาเบื้องต้นอานิสงส์การเจริญวิปัสสนาทางชีวิตเราจะไปทางไหนพิสูจน์นรกพิสูจน์สวรรค์พิสูจน์โลกนี้พิสูจน์โลกหน้าพิสูจน์โลกก่อนพิสูจน์นิพพานทางเป็นนิพพานบ่อยๆนำดีตามดีคนเราตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนทำอย่างไรจึงจะได้จับชายจีวรของพระพุทธองค์ทำบุญอย่างไรจึงจะได้พบปฏิอานมันไม่มีบารมีไม่แก่แก่นแท้ของพุทธศาสนาหลักธรรมสำคัญของคนครองเรือนอานิสงส์ทอดกฐินและถวายบริวารกฐินเมตตาบารมีอริยสัจสี่อานิสงส์ทอดผ้าป่าเพชรในดวงใจคนเราจะเป็นพระโสดาบันได้อย่างไรข่าอะไรได้จึงจะอยู่เป็นสุขวิธีบรรเทาทุกข์ในปัจจุบันนี้พุทธพยาบาลพ่อบนเตรียมพร้อมก่อนตายปลงตกใครกังวลสายกรรมพุทธบูชาไขหนอข้อของใจบารมี30ทัศธรรมจักรกบฏนสูตรเทศกันแรกในโลกคุณค่าของการปฏิบัติธรรมปฏิจจสมุปบาท12เทศสอนหน้าอานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปวิปัสสนาที่ถูกต้องที่สุดธรรมะกับการได้ชีวิตใหม่เทศสอนพระปวด3เดือนในพรรษาธรรมเจดีย์เหล่านี้เป็นต้นนะมีคนหนึ่งได้ปริญญาโทจากอเมริกาเพิ่งมาถึงเมื่อไม่นานนี้เห็นว่าจะเอาไปหมดเอาไปเผยแพร่ไปต่างประเทศโน้นนะโยมนะถ้าใครสนใจก็เชิญได้ที่พระโคลาพนมนะแต่ต้องสั่งจองไว้ซะก่อนในที่สุดนี้อัตมภาพในไขปัญหาเรื่องปฏิยัติปฏิบัติปฏิเวทให้ญาติโยมทั้งหลายฟังวันนี้ไขจริงๆวันนี้ก็ไขจริงๆไขออกมาทุกแง่ทุกมุมเท่าที่สามารถจะไขได้เล่านิทานยกตัวอย่างบ้างเพ ื่อให้โยมเบาๆสมองหน่อยก็สมควรแก่การเวลาแล้วขอยุติไว้เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอธิษฐานบุญเขตขอให้ญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายจงพากันอยู่เย็นเป็นสุขให้ทุกข์ให้โศกให้โรคให้ภัยเจริญด้วยหาบยศอายุวันนะสุขะพละปฏิพานธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิจด้วยกันทุกท่านเทอญ